Rutyna, którą dobrze znasz, rozgrzej dłonie w rytmie klasz. To nie koniec, to dopiero początek. Włącz teraz ty i ja. Rutyna, którą dobrze znasz, rozgrzej dłonie w rytmie klasz. To nie koniec, to dopiero początek. Włącz się teraz ty i ja. Rutyna, którą dobrze znasz, teraz biodra w rytmie tańcz. Konkret, ty jedyna to masz, choć wokół tyle. Typów, których dziewczyny bawią się teraz z nami, mam jedną ważną wiadomość. Mówić, idźcie już do domu. Do widzenia. Ej dziewczyno, nie daj się prosić, tu zanosi się na spontan. Chętnie bym cię poznał bliżej, chodź tu do mnie. Idziesz? Dobra, tylko się nie obraź. Mój dom to nie burdel, choć powinienem częściej sprzątać. Co pijesz? Wina czy klasycznie bronka? Rutyna to ten falka, fan to nie polka. Tańcz, rytmie wyginaj ciało. Apetycznie wyglądasz, chcę więcej, bo mi mało. Chodźmy stąd, tam gdzie dom, czym prędzej. Po czym zróbmy to w środku nocy. Chodźmy i obudźmy się rano. Na to nasz. Rutyna, którą dobrze znasz, rozgrzej dłonie w rytmie klasz. To nie koniec, to dopiero początek. Włącz się teraz ty i ja. Rutyna, którą dobrze znasz, teraz biodra w rytmie tańcz. Konkret, ty jedyna to masz, choć wokół tyle pięknych pań. Dwóch ziomów. A jaki letniak, co?